تفسير دیکھتے ہیں انہی آیات کی. آیت نمبر 8 سے اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام وما تغید الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ تو وہ ہے کہ ہر ایک مادہ جو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے جانتے ہیں اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیوں کے ضمن میں ہی کچھ مزید چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اپنی آنکھوں سے انسان کئی بار دیکھتا ہے لیکن غور کم کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتا. اور یہ وہ دلائل ہیں کہ جس کو اگر انسان غور سے دیکھے تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو سامنے دکھتی ہے. اور ایک انسان اور خاص طور پہ ایک عورت جو کبھی بھی ماں بننے کا تجربہ کر چکی ہو وہ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا حق نہیں چھوڑ سکتی. فرمایا اللہ یعلم, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کیا؟ ما تحملو, جو اٹھاتی ہے. حمل کا لفظ بوجھ کے لیے ہوتا ہے. حمل ہو تو خوشگوار بوجھ ہے اور حمل ہو تو ناگوار بوجھ ہے. جیسے کسی کی پیٹ پہ کوئی بوری رکھی ہو یا درخت پہ جو پھل لٹکتا ہے. تو یہاں حمل کی بات ہے, یعنی اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ ماں کی جب پریگننسی ہوتی ہے تو باوجود اس کے کہ وہ دن اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ماں جو ہے خوشی خوشی اس بوجھ کو اٹھاتی ہے. اور ماں مصدر ہے, ادھر مستریہ ہے, یعنی یا ماں موصولیہ بھی ہو سکتا ہے. مراد کہ جو کچھ, یعنی ماں جو کے معنوں میں جس چیز کو مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوتی ہے. یہاں لفظ انسا پہ دیکھیے گا, کوئی بھی مادہ, صرف عورت نہیں کہا, کوئی عورت فیمیل نہیں بلکہ ہر مادہ. فش بھی ہو سکتی ہے, وہ انسان کی مادہ بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی چونٹی بھی ہو سکتی ہے. کس کس مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اس کو اللہ جانتے ہیں. ماں خود نہیں جانتی کہ میرے پیٹ میں کیا ہے. وما تغید الارحام وما تزداد, اور کیا کمی کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں رحم. اس ایک جملے کی بہت ساری تفسیر کی گئیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پہلی بات, اس کے علم کی وسعت ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, نطفے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہ بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, تندرست پیدا ہوگا یا بیمار, اندھا ہوگا یا لنگڑا, ہینڈی کیپ, قد کیسا ہوگا, اس کا رنگ کیسا ہوگا, سمجھدار ہوگا یا بے وقوف, ضدی ہوگا یا سرکش ہوگا, حق کو قبول کرے گا کہ نہیں, یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وما تغید الارحام وما تزداد, جو کمی ہوتی ہے یا بڑھایا جاتا ہے, بڑھتا ہے کہاں, رحموں میں. تغید کا لفظ پانی کے کم ہونے کو کہتے ہیں. سورۃ ہود میں ہم لوگ پڑھ چکے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں کہ وغید الماؤ وستوت علی الجودش, اور پانی خشک ہو گیا. تو وہی لفظ ادھر بھی استعمال ہوا. اور ارحام رحم کی جمع, وہ جگہ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے, یوٹرس کی طرف اشارہ ہے. ماں کے رحم کے اندر یعنی بچے کی کیا کیفیت ہے. اور تزداد زیادہ کے لفظ سے ہے ذات. اب اس لفظ کو کس طریقے سے دیکھا گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تفسیر اس کی کیا کی جاتی ہے کہ حمل کی مدت کتنی ہوگی, یعنی پورے 9 ماہ اور 10 دن گزریں گے یا اس سے کم ہوں گے یا زیادہ. بعض دفعہ بچے 6 ماہ کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے 9واں بھی, لیکن اس کے بعد بھی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی اور 10واں مہینہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایک مطلب تو اس کا کیا ہے کہ حمل کی مدت اور سائز مراد ہے. دوسری بات اس سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ رحم کا اپنا سائز بھی کم یا زیادہ ہوتا ہے, یعنی رحم کم کرتے ہیں یا رحم کم ہوتے ہیں. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لازم اور متعدی دونوں صورتوں میں آئے گا. رحم خود بھی کم ہوتے ہیں اور جو رحم میں ہے وہ بھی کم ہوتا ہے یعنی بچہ. سورۃ لقمان آیت 34 میں بھی اسی طرح کی بات آتی ہے کہ یا علم ما فی الارحام, کہ وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے. اسی طرح بعض نے گھٹنے اور بڑھنے کو لڑکا یا لڑکی ہونے پہ بھی قیاس کیا. پھر اسی طرح ایک اور تفسیر اس کی گئی کہ تخلیق میں کیا کمی رہ گئی ہے, کوئی عضو ادھورا تو نہیں. بعض بچوں کے ایکسٹرا اعضاء بن جاتے ہیں, ایک الگ سے انگلی ہوتی ہے, بعض بچوں کی آنکھ نہیں ہوتی. مجھے ایک تصویر کسی نے بھیجی تھی ایک دفعہ, اور بچے کا منہ ہے لیکن صرف ایک آنکھ ہے ایک سائٹ پہ, یعنی دوسری طرف بالکل ایسے پلین کہ جیسے وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انسان تو صرف اندازے لگاتے ہیں نا, اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. پھر اسی طرح تغید اور تضداد کی ایک تفسیر کی گئی کہ رحم میں موجود پانی کی مقدار کم ہے یا زیادہ, کیونکہ بعض دفعہ صرف اس لیے پریگننسی خراب ہو جاتی ہے کہ ماں کے پیٹ کا پانی کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا. ماں جتنا مرضی پانی پیے لیکن جو اللہ چاہے گا رحم میں اتنا ہی جائے گا. پھر بعض اس میں حیض کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد بلیڈنگ کم ہوگی یا زیادہ. پھر اسی طرح پریگننسی کے دوران ماں کا یوٹرس پھیل جاتا ہے, اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر سکڑ جاتا ہے, یہ بھی اس سے مراد ہے. ذرا آپ دیکھیے کہ دو لفظوں میں پوری امبریولوجی پڑھا دی گئی. ماں نہیں جانتی کیا ہو رہا ہے, کب رحم بچے کو نکالے گا کب رکھے گا, کوئی وقت نہیں بتا سکتا, کوئی دن نہیں بتا سکتا. سارے اثرات شروع ہو جائیں پھر بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ اصل میں بچہ کب پیدا ہوگا, اور وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ جو سب کچھ پہلے سے جانتی ہے کہ یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا. اتنا کچھ جاننے والا رب, ذرا سوچو جو تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے تم کو جانتا ہے, تو تم بتاؤ کہ کیا دنیا میں آنے کے بعد پھر وہ تمہیں نہیں جانے گا؟ کیا پھر اس کو تمہاری ضرورتیں نہیں پتا؟ اس کو نہیں پتا تمہارے دل میں کیا ہے, تم کیا سوچ رہے ہو, کیا تمہاری زندگی کی باتیں ہیں؟ پھر یہ جو لفظ ہے نا تغید الارحام, اس پہ علماء نے کہا کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے, یعنی کسی کا بچہ 6 ماہ سے پہلے پیدا. اگر مثلا اس پہ ایک مسئلہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص عورت سے نکاح کیا اور اگر 6 ماہ سے پہلے ہی بچہ بالکل صحیح سالم پیدا ہو گیا, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا واقعہ ہوا تو عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا, تو حضرت ابن عباس راستے میں رکاوٹ بنے اور کہا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, کہ اس کا حمل کی حالت میں رہنا اور دودھ پینا 30 ماہ ہے. اسی طرح ایک اور جگہ تھا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن, اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوگا. تو لہٰذا 6 ماہ کی مدت میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس عورت کا ہی بچہ ہوگا. اور اس بات کو سن کے حضرت عثمان نے پھر اپنی سزا کو منسوخ کر دیا اور سزا کو ساکت کر دی, کیونکہ 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اور بعض تو آپ کہتے ہیں کہ 2 سال تک کا بھی حمل ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ تکلے کے سائے کے بقدر بھی کوئی عورت حمل میں 2 سال سے آگے نہیں بڑھی, یعنی 2 سال سے زیادہ پھر بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہتا, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بہت عرصہ رہے, یعنی ایسی سارے ایکسیپشنل کیسز جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں, لیکن یہ سب کچھ اللہ کو پتا ہے کہ کون کب دنیا میں آئے گا اور کون دنیا میں آنے سے بعد بھی زندہ رہے گا کہ نہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ, اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کی ہے. اس کا تعلق صرف بچے کے ماں کے پیٹ سے آنے سے نہیں ہے, ہر چیز سے. بارش کتنی ہوگی, گرمیاں کتنی لمبی ہوں گی, سردیاں کب آئیں گی, سنو کب پڑے گی, اللہ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہوا ہے. کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا. ہم اندازے لگاتے ہیں, ہم اپنی اٹکل رکھتے ہیں, لیکن اصل فیصلے جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں, اس کو پتا ہے کہ کیسے ہوگا. پھر اسی طرح کم ہونے سے بعض لوگوں نے مس کیریج بھی مراد لیا ہے کہ کون سا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. فرمایا عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال, وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا سب سے بڑا اور عالی شان ہے. غیب اور شہادہ, ظاہر اور باطن, یہ کیسے ہے؟ ایک تو ہے ماضی, حال اور مستقبل, تینوں اللہ کی نگاہوں میں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں. آنے والے واقعات کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی جانتا ہے جیسے گزرے ہوئے واقعات تھے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی تک انسانوں نے دریافت نہیں کیے اور جو کر چکے ہیں. یعنی اتنی وسیع آیت ہے کہ اس کے معنی آپ کتنے مختلف طرح سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ جو یہ سب کچھ کر کے انسانوں کے معاملوں کو دیکھتی ہے. کل کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ. آج ہم کہتے ہیں ہوائی جہاز ہے, اللہ کو وہ بھی پتہ ہے جو آج سے 10-20 سال بعد ایجاد ہونے والی چیزیں ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو ہوائی جہاز کا نہیں پتہ تھا, اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی پتہ تھا. ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو آج دنیا میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں جو آج دنیا میں موجود نہیں ہیں, چلے گئے, جا چکے. یہ اس کی شان ہے, اس کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا اور آج کیا ہوگا. خاص طور پہ جب انسان استخارے کی دعا پڑھتا ہے نا, اس وقت اس کو اپنی بے بسی کا بڑا یقین آتا ہے. کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا اور آپ دیکھیں کہ انسان اتنا مضطرب ہوتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں کیا ہونا ہے, پتہ نہیں کیا چیز میرے حق میں بہتر ہے کیا نہیں بہتر. اور سوچیں اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی پتہ تھی کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت یہ بات پتہ ہوتی ہے, لیکن ہم سے چھپی ہوئی ہے, اور اس میں بھی حکمت ہے. آپ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں غیب اور شہادہ کی بات کیوں نہیں بتا دی؟ اس لیے کہ اگر ہمیں غیب کی باتیں پہلے ہی پتہ چل جائیں, ہماری خوشیاں پھیکی پڑ جائیں, ادھوری ہو جائیں خوشیاں. مثال دوں گی کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اب ہمیں نہیں پتہ یہ کتنا جیے گا, کیا کرے گا, کہاں شادی ہوگی. بالفرض اگر بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں کو ایک خط مل جائے یا کوئی بھی اس کی رپورٹ دی ہو اور اس میں ہر چیز لکھی ہو, یہ بچہ 2009 کی اکتوبر میں پیدا ہوگا, پھر 2 سال کی عمر تک یہ ماں کا دودھ پیے گا, پھر یہ وہاں سے موو ہو جائیں گے, پھر 3 سال کی عمر میں یہ اسکول میں جائے گا, پھر اس کے بعد یہ کچھ پڑھے گا, پھر اس کی دوستی بڑے خراب لڑکوں سے ہو جائے گی, اور اس طرح کالج میں جائے گا, اور 15 سال کی عمر میں اچانک کوئی اس بچے کو قتل کر دے گا. اب بتائیے اگر یہ پرچہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی مل گیا تو ماں کو بچے کی پیدا ہونے کی خوشی ہوگی؟ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے آنے والے وقت کو ہم سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اگر ہمیں آج پتہ چل جائے نا کہ ہمیں کب مرنا ہے, تو یہ جو باقی تھوڑے سے دن رہ گئے نا, یہ بھی زندگی نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی. اس لیے عالم الغیب والشہادہ, وہ ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سے ایک اور بھی چیز ہم اپنے لیے سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں بھی پتہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح ایک لمحے کے لیے, اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, تو کیا ہم دوبارہ ان سے اچھی طرح بات کریں؟ زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے, بہت محبت کرنے والے بھی اور بہت کیئر کرنے والے بھی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بہت غلط سوچ لیتے ہیں. شوہر بیوی بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا لمحہ آئے کہ شوہر بیوی کے بارے میں سوچے بس اب میں تو اس سے جان چھڑا لوں گا, میں تو مجبوری میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں. اب شکر کرے بیوی کہ اس کو یہ بات نہیں پتا. شوہر نے سوچا کل پھر بات ٹھیک ہو گئی, حالات اچھے ہوئے, بھول گیا, کسی کو کچھ کہا ہی نہیں. لیکن اگر بیوی کو یہ پتہ چل جائے, وہ شوہر کی دھک دھک کے ساتھ یہ بات سن لے, تو بتائیے وہ تو اگلے دن بھی یہ کہتی رہے آپ نے یہ سوچا تو کیوں سوچا, اچھا باپ مجھے چھوڑنے والے ہیں, اچھا جی اب آپ تو میرے ساتھ مجبوریوں میں رہ رہے ہیں. زندگی کا سارا لطف ختم ہو جائے. اس کو میں ایک اور طرح سے محسوس کر سکتی ہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ آپ کہیں جاتے ہیں نا ہوٹل میں, آپ کہتے ہیں واہ کیا ٹیسٹی کھانا تھا, اور اگر آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے نا کہ انہوں نے اس میں ڈالا کیا کچھ ہے, تو شاید آپ ہاتھ اٹھا لیں کہ نہیں میں نہیں کھاتی یہ کھانا. بعض دفعہ ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ اس میں بہت کچھ ڈالتے ہیں, چربی ڈال دیں گے, زیادہ آئل ڈال دیں گے, اس کو زیادہ آپ کے جیسے سری پائے ہیں یا کوئی نہاری ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا پتہ ہے اس میں وہ کیا بون میروز کیا کچھ ڈالتے ہیں، بس چپکے سے کھا کے آ جائیے، اور اگر آپ ان کے کچن میں چلے گئے تو پریشان ہوں گے. اس لیے عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کی صفت ہے، اور وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے کے کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ الکبیر المتعال، بہت بڑا اور بہت بلند ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی بھی ہے اور بلند بھی ہے. متعال کا لفظ علی سے ہے، الوف بلندی کو کہتے ہیں، اور کبیر تو کبر سے ہے، یعنی ہر چیز اس سے پست اور کم درجے کی ہے. اور متعال کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے. اور اسی طرح متعال سے ایک اور معنی بھی ہے کہ اپنی مخلوق کی تعریف اور توصیف سے بالا تر ہے. اس کو کوئی اچھا کہے نہ کہے، برا کہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بہت بلند اور بڑا ہے. پھر آگے مثال دی اس بات کی، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار. جو شخص تم سے کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے، وہ شخص رات میں کہیں چھپ جائے اور جو دن میں چلے پھرے، یہ سب اللہ کے علم میں برابر ہیں. اللہ اکبر، بڑی پیاری مثال دے دی کہ دیکھو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، کسی بھی طرح کرو، رات میں جاؤ یا دن میں جاؤ، اللہ کے لیے یہ سب برابر ہے. من اسرہ سے مراد ہے جو دل میں بات چھپائے، اور من جہر بھی سے مراد ہے وہ جو دوسروں سے اپنی بات کہہ دے، اور من ہوا مستخفم جو اپنے کو دوسروں سے چھپائے رکھنا چاہے، اور سارے بم بن نہار سے مراد ہے جو دن میں باہر نکلے، کیونکہ اس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے. سارے بم سربا سروبن سے مشتق ہے، اور سروب کا مطلب ہوتا ہے برآمد ہونا، باہر نکلنا. بعض نے کہا کہ سربا کا معنی ہے راستہ، تو سارے بھوا راستے میں چلتے پھرتے رہنے والا. ایک مفسر قطبی کہتے ہیں کہ سارے بم بن نہار سے مراد ہے یعنی دن میں اپنے کاروبار میں مشغول ہونے والا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مستخفم سے مراد ہے رات کو چھپ کر زنا کرنے والا، اور سارے بم بن نہار کا یہ مطلب ہے کہ دن میں باہر نکل کر وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں جرم سے پاک ہوں، کتنا چھپے گا. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے اعمال نامے کو لکھنے کے لیے چوکیدار ہیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے، کرامن کاتبین، اس کی تنہائی کی باتوں کو لکھنے والے، دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے اس کے معاملوں کو لکھنے والے، یہ سب وہاں موجود ہے. معاقبات جو ہے، معاقبت ان کی جمع ہے، لفظ عقبہ سے بنا، مبالغے کا صیغہ ہے. عقب کہتے ہیں پیچھے کو، یہ جو ہماری ایڑیاں ہوتی ہیں نا، ہیل، اس کو عقبے کہتے ہیں، پیچھے پڑ بھی جو کہ عقبین. یہاں مراد ہیں وہ فرشتے جو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے فرشتے دن میں دو بار ڈیوٹی بدلی جاتی ہے ان کی، عصر کے وقت اور فجر کے وقت. ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، اور دوسرا آتا ہے تو اگلا چلا جاتا ہے. اس لیے ان کو معقبات کہتے ہیں، شفٹ چینج ہوتی ہیں دن کے رات کو، رات کے دن کو. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا بھی ہے، کیا پوچھتا ہے؟ اے فرشتوں، بتاؤ جب تم گئے تھے تو بندے کیا کر رہے تھے؟ امام بغوی ابو ہریرہ کی روایت لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں. فجر اور عصر کی نمازوں میں دونوں کا اجتماع ہوتا ہے. رات بھی جو فرشتے تم میں رہتے ہیں، فجر کو جب وہ چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب باوجود سے کہ خود بخوبی واقف ہوتا ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے نماز پڑھتے چھوڑا، اور جب ہم پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ اللہ کی طرف سے گواہیاں بن جاتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، جو ان کی باتیں لکھتے اور نوٹ کرتے ہیں، من بین یدیہی، یعنی چھپنے والے اور ظاہر ہونے والوں میں سے ہر ایک کے آگے، اور من خلفہی سے مراد ہے ان کے باقی اطراف، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں، کرتے کیا ہیں؟ یخفضونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں، کس بات سے؟ انسان کے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور دوسری مخلوقات سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر انسان کے پاس کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اگر اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوتا اس وقت، تو پھر وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر اس کی تقدیر کا وقت آ جائے اس خرابی کو، تکلیف کو پہنچنے کا، تو پھر بندے کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں. امام مجاہد کہتے ہیں کہ ہر بندے پر ایک فرشتہ یعنی موکل مقرر ہے جو سوتے جاگتے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر جن و انس اور کیڑے مکوڑے سے اس کی نگہداشت کرتا ہے. جو بھی نقصان دینے والی چیز بندے پر آنا چاہتی ہے، فرشتہ اس سے کہتا ہے ہٹ پرے جا، یعنی پیچھے ہٹ جاؤ. ہاں اللہ ہی کا حکم اس چیز کے آ پہنچنے کا ہوتا ہے تو وہ چیز پہنچ جاتی ہے، یعنی تکلیف ہونی ہو نصیب میں تو پھر ہوتی ہے، ورنہ فرشتے پورا دفاع کرتے ہیں. اسی طرح کعب احبار ایک مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تم پر معمور نہ کر دیتا جو کھانے پینے اور برہنگی یعنی نیکڈنس کے وقت تمہارے قریب رہتے ہیں، تو جنات تم کو جھپٹ لیتے. یعنی ہمارے ارد گرد اتنے جرمز ہیں، اتنے بیکٹیریاز اور وائرسز، تو سائنس کہتی ہے اس کے علاوہ کتنی عجیب و غریب مخلوقات ہمارے ارد گرد ہوں گی. اگر اللہ ہماری حفاظت نہ کراتا تو نہ جانے کون کون ہمیں چپٹ جاتا. اسی طرح یخفضونہ سے مراد ہے انسان کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں. کرامن کاتبین، دائیں اور بائیں بیٹھے، ایک نیکیوں کو لکھتا اور ایک بدیوں کو لکھتا ہے. کہتے ہیں دو نیکیوں کی طرف اور دو بدیوں کی طرف ہے، کیونکہ موقبات جمع کا صیغہ آیا. سورہ قاف میں بھی آپ پڑھیں گے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، کہ جب آگے بڑھتے ہیں دو بڑھنے والے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے. اسی طرح ابن جریج کہتے ہیں کہ انسان پر اس کے اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے نیکیاں اس کی لکھنے لگتے ہیں. کس چیز سے حفاظت کرتے ہیں؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ کون سا امر ہے؟ اس کے پھر دو مطلب ہوتے ہیں، کہ وہ فرشتے آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو حفاظت کرتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو نہیں کر پاتے. عذاب سے بچانے کی یا تکلیف سے بچانے کی. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ دعائے مغفرت کرتے ہیں اس کے لیے، مہلت طلب کرتے ہیں اس کے لیے. اللہ اکبر، کیا کچھ ہو رہا ہے! ہم تو باہر کی مشینیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، کتنے ہمارے کام ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کام چھپا کے کروا رہا ہے، ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چلتے. اسی طرح بعض کہتے ہیں موقبات سے مراد وہ آدمی ہے جو بادشاہ کے گرد اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور بادشاہ اپنی خام خیالی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے جاری کردہ فیصلے سے وہ مجھے بچا لیں گے، یعنی باڈی گارڈز، باڈی گارڈ رکھتے ہیں نا لوگ، اور بعض دفعہ وہی ان کی جان لینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی طرح بعض لہو کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو آپ کے آگے پیچھے رہتے ہیں، اور شیاطین جن و انس کے شر اور زمانے کے حوادث سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا دیا. کئی ایسے واقعات سیرت میں آپ کو ملتے ہیں، اور وہ اسی مفہوم کے رنگ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہیں. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہاں تک تلاوت سنیں گے. اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد